Életképek. Hivatás, sors, gondolat. Közelképek érdekes emberekről. Üdvözlöm a hallgatót, Berezva Ildikó vagyok. Mai Életkép magazinban Balogh Kálmánnal beszélgetek, cimbalomművész. Nagyon sokan a jelenkor legjobb cimbalomművészének tartják. Sasmash karlendej kai Tayodi sase kamadi Aide vlale aldinela Peke Cima tradela, beker cima pebari, kai bi. Ez Vildikó vagyok, Bányai Géza szerkesztőül még itt a stúdióba. Vendégünk Balogh Kálmán cimbalom művész, vele beszélgetünk a következő órában, és zenei anyagot hallgatunk. Kálmán, most, hogy készültem a műsorra, rákerestem az interneten, hogy beírtam, hogy Balogh Kálmán, és számtalan angol nyelvű weblap jött be ilyen címszókkal, hogy gypsy jazz, cimbalom, világzene, népzene. Sokat turnézol? Hát, relatíve szerintem igen. ez mindig változó, meg hogy kivel, meg hogy, de sokat utazom, ez tény. És ezek a címszavak, hogy gypsy jazz, a cimbalmon kívül, világzene, népzene? Hát ez körülbelül azt jelenti, hogy mindig is nagyon érdeklődő voltam, vagy mohó, mondhatni azt is. Mindig érdekeltek a különböző dolgok, és főleg, hogy a cimbalommal hogyan össze. És hát nagyon sok emberrel dolgoztam együtt már, meg szerintem sokan is keresnek még, és ezért mindig különböző dolgokat csinálok. Állandó zenekarod van, mert a lemezeken látok több zenekart is, akikkel dolgozom. Igen. Hát van egy állandó zenekarom is, ez a Gypsy Cimbalom Band, ez most már lassan 10 éves. És hát volt egy másik is, a Romano Kokaló, épp azt hallgattuk az első számot, a Kokalóról egy botolót, egy cigánybotolót. Sajnos az már nem működik. Ez a két állandó zenekar volt, és ezen kívül pedig hát egyrészt nagyon sok népzenésszel dolgozom együtt Magyarországon, de vannak külföldi népzeneegyüttesek is, akik meghívnak néha, és hát néha más műfajokban, és nem csak népzenébe. Például jazzbe hogy lehet elképzelni a cimbalom zenét? Nekem ez egy kicsit... Hát mondjuk én magamról még azért nem beszélnék úgy, mint cimbalmos, aki jazzt játszik, mert ez sajnos nem megy, de a hangszer ez nem egy akadály. Tehát a cimbalom egy olyan fantasztikus hangszer, hogy ehhez csak egy olyan zenész kell, aki beszéli a jazz nyelvét. Mondjuk én ismerek ilyet mondjuk egyet biztosan, és még egyet, aki nagyon esélyes arra, hogy ez szintén jól művelje. A sokféle népzenét is dolgoztok föl, tehát szerb, román, moldáviai népzenét. Ezeket milyen gyűjtésből veszitek? Hát ez a gyűjtés, ez egy jó dolog. Tulajdonképpen amit egyszer hallasz, az már gyűjtés. Az évek során rengeteg dalommal találkozunk mindenféle kiadványról. Ugye, ha akár külföldön vagyok, és találkozom zenészekkel, lehet, hogy rögtön veszek tőlük valamit, vagy lehet, hogy csak fölveszem őket, vagy tanulunk. Tehát bármi, ami megtetszik, és amiben érzel egy saját affinitást, akkor az már feldolgozható számomra. Én azt hiszem, hogy amikor a zenekutatásról van szó, akkor egy cigány zenésznek, vagy cigány zenésznek, nem tudom, hogy kell. Igen, hát ez sokféleképpen lehet mondani, ezzel már gondolkoztam. Talán a helyzetetek más, mint egy olyan valakinek, aki, hogy mondjam, fölnő egy bizonyos zenei környezetben, tanul zongorázni, hegedülni, és egyszer fölnőtt korában, vagy fiatal korában találkozik az, hogy jaj, van egy népzene, milyen érdekes. Hisz a hagyományt is sokkal jobban őrzitek, és talán generációkon keresztül hoztok magatokkal dolgokat, tehát kutatni nem kell messzire menni, hisz bizonyos mértékig úgy érzem, hogy, hogy valamit tudhatok, amit talán úgynevezett tanult zenészek kevésbé tudnak. És nem azért, mert nem vagy tanult zenész. Csak, értem, abszolút. Igen. Az életem folyamán nagyon sok zenésszel találkoztam már. Egyrészt akiket vagy tanítottam, vagy akikkel zenéltem, és ha most mondjuk van egy értéskála, akkor ezen a skálán elég nagy különbségekkel helyezkedtek el. És hát mindig szembe találkoztam ebből a problémával, hogy nem csak az, hogy most ugye egy cigányzenészt vizsgálunk, egy nem cigányzenészhez képest, akinek esetleg nem jutott olyan szerencsé, hogy tradícióban nőtt bele, de olyan szinten is szembe találkoztam a problémákkal, hogy Európában mi folyik, de akár Amerikában is a zene, iskolai zenetanítás címén, vagy hogyan áll egy klasszikus zenész a hangszeréhez és a zenéhez, egy népzenész, egy jazzzenész, sőt, amikor voltak olyan projektek, ahol mindez együtt találkozott. Tehát számomra kialakult egy kép erről, egy kicsit nagyon messzeről kezdtem, ugye, hogy miről is akarok beszélni. Az tény, hogy én azt látom azoknál a cigányzenészeknél, akik tényleg egy környezetben gyerekkortól tanulják ezt a dolgot, a zenélést, hogy olyan, mint hogyha a jobb és az agy, vagy a jobb és az agy balfélteke. A jobb és a bal agyfélteke. Ugye, mintha... Kiejteni nem félteke. Igen. Hogy mintha másról lenne szó, hogy másképp használnák, vagy... Szóval itt vannak óriási különbségek. Úgy érted, hogy nincs benne egy bizonyos, mondjuk ilyen tudatos erőltetés, vagy nem kell egy bizonyos... Hogy mondjam, te úgy érzem, hogy például aki kottából játszik, az mindig túl többet kell koncentráljon arra, hogy mit játszik. Míg talán valaki, akinek mondjuk a vérében van, vagy a szélben, az ezt könnyedén teszi meg, és a agyában nincs ez a feszültség, ami a játékot esetleg jellemezhet. Hát igen, ezt nagyon sokféleképpen lehetne mondani. Az tény, hogy ami a legcsodálatra méltóbb a mondjuk a népzenész körülben, a cigányzenészekben, az a fajta spontaneitás, természetesség, hangszerkezelés, együttlét abban, amit csinál, tehát nincs egy nem az a kontroll van, tehát egy ilyen agyból játszó, most ez, hogy mondja, nem rossz értelemben, ezt egy ember is megérti, tehát én magamon is tapasztalom, hogy egyszerűen ezek a dolgokat össze lehet kötni, de külön is működnek, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Te közben mindent meg is tanultál, amit egy zenész megtanul, nem? Tehát hát, klasszikust is játszol. Hát tudod, jó pap holtig tanul. Én a mai napig még, például most voltam nemrég egy nemzetközi konferencián, ahol a cimbalmosok világszövetsége minden két évben összejön a világ különböző pontjairól. Olyan sok cimbalmos? Nagyon, most 150-en voltunk körülbelül. Ez Kínától, Szingapúrtól, Írországig, Amerikáig, és Kelet-Európa és oroszok, stb. Tehát egy félelmetes, érdekes társaság volt, és hát azt láttam, hogy hát igen, még mindig van mit tanulni, és nagyon érdekes. Tehát van egy olyan adott példa, mondjuk egy olyan, hogy mondjam, idézőjelben tudatlan cigányzenész, aki azt se tudja, hogy milyen hangot fogott le, közben bármelyik... Hát ugye nem tudja megnevezni. Nem tudja, azt mondja, milyen hangban muzsikál, azt mondja, nem tudom, itt van a bezem. És közben bármelyik hang, nem bármelyik lejátszik, szóval ideig el tud menni ez az ösztönösen... Tehát amikor hallja, ő rögtön tudja, hogy mit kell hozzá. Egyrészt kialakul némelyiknél az abszolút hallás, azon kívül egy olyan fajta hangszer ismerhet-e szert, egy olyan belső és külső ismeretek, hogy a legmagasabb szinten produkál mindent, persze abban a stílusban, amit ő tud, és ugyanezt hát el lehet érni ugye, tudatosan is. Ez kevesebb persze, ez a félelmetes ösztönösség, de látható ez a dolog. Tehát ahogy a régi kultúrákban ugye nem biztos, hogy az írásbeliséggel kezdtek. Tehát én azt láttam, hogy egy zeneiskolai oktatásban annyira messziről kezdik a dolgot, hogy annyira egy ilyen távoli dologról van szó, hogy a gyerekek nem biztos, hogy eljutnak. Nem mindenki jut el arra a szintre, ami esetleg a zenéléshez egy alapfokon kellene. És azt látom, hogy a gyerekek félelmetesek, amikor annyi mindent megcsinálnak, és közben nem tudják, hogy mit csinálnak. Tehát egy olyan fajta tanulási módon a gyerekeknél, ami az ösztönös úton való tanulás, az utánzás is persze, hogy ott egész más szinteket lehet teljesíteni. Tehát itt valami alapvető hibát, vagy hiányosságot érzek, hogy sokkal többet is lehet, és merészebben lehet a gyerekeket tanítani, és azt kell látni, hogy mi az a határ, ahol ők már másfajta segítségre szorulnak. És te ezt megpróbálod a tanításban? Igen. Tanítasz is zeneiskolában? Tanítok, bár ez egy, hát egy frissebb dolog, meg régebben is jelentem. Most a Vácon van egy szakközépiskola, ahol népzenét is tanítunk kollégáinkkal együtt, és én ott tanítok cimbalmon népzenét. Most már a harmadik éve. Népzene alatt cigány népzenét értesz, nem, vagy magyar? Nem. A népzene magyar alatt azt tulajdonképpen a magyar népzenét értem, és a magyar népzenében pedig hát rengeteg cigány zenész van. A cigány zenészeknek köszönhetjük az, hogy a bizonyos részét a magyar népzenében, ez egy nagyon gazdag a gyűjtés is tulajdonképpen stár, cigány tehát zenészeken keresztül jött egy csomó archaikus dolog vissza. Nem? Ez így van. Ugyanis a főleg a hangszeres része, az a tánzene és az a hangszeres része, amit faluhelyen már nem a parasztember végzett el, mert hát nyilván ez nem lehetett az ő reszortja. Ott ezt a cigányoktól lehet megtanulni, de ez a népzenének, a magyar népzenének egy bizonyos szelete, tehát nem a teljessége még. Zeneelméletet is tanítasz az iskolában? Nem, én kizárólag csak a hangszert tanítom, tehát a cimbalom főtárgyat. És itt te megpróbáld azt, hogy nem tanítod meg nekik a... Hát bennünk megtanítod, mert van valami tanrend, ami kötelez esetleg, de próbálod azt, hogy érzésből játszanak, vagy ahogy ezt az előbb mondtad, hogy így ilyen spontán legyen, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugye nem? Hát, biztos, hogy jól képzelem el. Hogy is mondjam? Én a magam példáját próbálom átadni, tehát az történik, hogy meg lehet valamit tanulni fülből, vagy meg lehet mutatni kézből, és mindenféle magyarázat nélkül. Tehát egyszer megmutatom ősi, de megtanulja, fölfogja, hogy fölfogja, kiigazítom addig, amíg el nem sajátítja olyan szinten, hogy emlékszik rá ott az órán. Tehát ez mint belekerül 20 percbe mondjuk. És akkor az a különbség, hogy utána ezt elkezdjük tudatosítani, tehát hogy mi is az, írja le, elemezze ki, gyakorolja, próbálja meg transponálni, tehát hogy váljon tudatossá, hogy mi az a zenei anyag. Én azt látom, hogy egy példát szoktam említeni, mondjuk van egy gyermeked, és akkor megtanítod egy francia versre, anélkül, hogy ő érteni ezt a francia verset, kiáll a családi összejön előtt, és akkor elmondja a verset gyönyörűen, azt se tudja, hogy mit mond, és ez mondjuk így megy évekig, és akkor még 10 ilyen verset megtanul, és akkor hát a gyerek tanul franciául, közben soha nem tudja használni. Tehát én azt gondolom, hogy úgy érdemes ezeket a dolgokat megtanítani, hogy ugyanaz élmény szinten meg kell, hogy tanulja, vissza kell adja az érzelmét, viszont tudnia is kell az, hogy miről is van szó, tehát később használja az elemeket. Tehát valami ilyesmire törekszünk. Hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést. Denai manga ba misto che già nelle io dello oro de già dai già nelle io dello oro de già Bye. Üdvözlöm a hallgatót, az Életkép magazinban Balogh Kálmán cimbalom művésszel beszélgetünk. Kálmán, hogy te hogy kezdtél zenét tanulni, arról beszélgessünk egy kicsit. Mennyire korán, vagy mennyire volt jelen a családban a zenei élet? Hát a konkrét szűk családi körben végül is apám nem volt zenész, vagy nem lett zenész. Nyilván édesanyám sem, de ő nagyon szeret énekelni mai napig, és nagyon tehetséges is volt. Az anyai nagybátyám viszont egy fantasztikus jó zenész volt, a Balogh Elemér cimbalom művész. Hát ő egy elementáris hatás volt bárkire, akivel találkozott egyébként. És hát anyám rokonsága végig, ugye nagyon sok zenész. Az anyai nagyapám brácsás volt, az apai nagyapám ő hegedűs volt. És hát... Ők vendéglátó zenészek voltak? Vagy, igen, vagy, igen. Vagy igen. Faluba játszottak? Végül is város, hát falun is, de városban is, és hát ebben a generációban a cigány zenészség az azt jelenti, hogy vendéglátó zenész. Hát abból lehet csak megélni, vagy lehetett megélni. Igen, ebben az időben ez egy nagyon jó szakma volt igazából, azt mondhatom. És... később kezdődött az, hogy tánczenészek lettek a cigányzenészek, stb. Tehát végül is nem indultam zenésznek, mert édesapám végül is vízvedékszerelő lett. Egy gyermekkori élményei alapján ő gondolta, hogy nem választja az úgynevezett cigány életet. És hát mivel én meg nagyon jó fejű voltam gyerekkoromban, ez már nem igaz. Úgy gondoltuk, hogy majd én is valami mérnök leszek, és akkor szóval nem gondolkoztunk azon, hogy zenész legyek, csak összefutottunk egy ilyen családi látogatás volt Budapesten a nagybátyámnal, és akkor ő odavitt a cimbalomhoz, hogy tanulsz-e valami hangszert, nem? Na gyere a cimbalomhoz, és akkor én fölértem, és akkor mutatott valamit, hát én meg 10 perc alatt már játszottam, megtanultam, és ezen ugye meglepődött, hogy ilyen gyorsan megtanultam, és akkor javasolta, hogy tanuljak tovább. De ezt már nem ellenezte apám? Nem, ők mind a ketten a szüleim nagyon támogatták, és hát apám oly mértékben támogatta, hogy hetente egyszerű fölvitt pénteken, hogy tanuljak Pesten, mert Miskolcon nem volt cimbalom tanszak. Utána már később vonaton jártam egyedül, amikor már nagyobb voltam, de ez azt jelentette, hogy hát komoly áldozatokat hozott elég sokáig. És hogy találkoztál a többi cigánnyal, a többi cigány zenésszel? Mert amit most hallottunk, most játszol, az egy más stílus, más rétege a zenélésnek, az inkább a vándorló, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt mondani, a törzsi cigányság, vagy hogy ti hogy tartjátok hát, ezt, hogy tározzák ezt meg? Ez egy jó kérdés. Hát végül is... Mindenképpen valami archaikusabb dolog. Itt a romungró zenéről és az olá cigány zenéről van szó. Azon belül is rengeteg fajta irány vagy réteg van. A romungrók, ők azt hiszem, hogy hamarabb, korábban jöttek Magyarországra, és belőlük lett egyfajta zenész réteg itt a magyar társadalomban. És hát emiatt van az is, ugye, hogy a magyar népzenét például a falu helyen ugye általában cigány muzsikusok játsszák. Tehát voltak parazzenekarok is, de professzionális szinten a cigányok nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a munkához, és egy fantasztikus nívót, egy nagyon jó szintet, és hát tulajdonképpen megőrizték azt. És ugyanazt a frazálást csináltak, mint a magyar népzenész, tehát nem is... Ez egy, a falu közösség, ez egy annyira szoros életközösség, hogy ott a falu nagyon megköveteli, hogy te tudd azt, amit tudnod kell. Ez új mértékben, és a cigányok annyira át is veszik ezt a kultúrát, hogy ez szerves egésznek érzem. Tehát abszolút birtokolják azt az anyagot a stílusában, amit abban a közösségben tudni kell. Ott egyszerűen a falu az megköveteli, hogy ezt így jársz, vagy úgy jársz, stb. Tehát ez egy szerves közösség, itt ez együtt van, tehát ez semmi nem különálló, ez egy egység. Igazából én a népzenéhez kezdtem vonzódni, a falusi népzenéhez. tehát a cigányok által játszott falusi népzenéhez, ez különböző hatásoknak köszönhetem, de már gyerekkorban játszottam a Tavas Néprendszer Jöttes zenekorában, és ott találkoztam ebből a egyrészt feldolgozva, utána Vavinec Andrással találkoztam személyesen, és pedig már gyűjtéseket adott nekem. De amit az imént hallgattunk, az a Kokaló lemezről van, ez egy együttes volt, ami hát már sajnos nem működik. Ott megpróbáltuk a hangszeres és nemzetközi határokon belül is, tehát a hangszeres cigányzenét és a nem hangszeres, de cigányzenét, ami főleg vokális zene, hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk összefűzni, mert vannak közös alapjaik, gyökereik, és ezek hangszeren és énekben is meg tudnak jelenni. Tehát én végül is az úgynevezett vendéglátós, vagy kismagyarországi magyar nótás cigány zenés stílustól én igazából már gyerekkoromban eltávolodtam valahogy, nekem az nem... De a nagybátyától azt tanultad volna? Tőle azt tanultam volna, ha találkoztam volna vele sokat, de hát... Ő csak elindított. Én életemben talán, ha 4-5-ször tanultam tőle. De hát a hatása az tényleg fantasztikus, mert egy remek zenész fantáziával, szívvel, mindennel együtt volt. Kiktől tanultál? Például Rácz Aladár még szerepelhetett ebben a kérdésben? Sajnos nem, mert ő azt hiszem, hogy az én születésem előtt, talán 3 évvel előtt meghalt, és pontosan nem tudom a dátumot, de én már nem találkoztam vele, de a legjobb tanítvány a Gerencsér Ferenc tanár úr volt az én tanárom a konziban és a főiskolán később. Tehát mondjuk a hatásával találkoztam, az örökségével találkoztam, és hát a mai napig hallgatom az ő a Rácz Aladár zenéjét, akkor az egy fantasztikus dolog. Tehát azt a mai napig nem is értem, hogy azt a jelenséget, ami ő volt, hogy ez hogy is jött létre, vagy hogy lett ő ilyen, vagy nem értem a környezethez képest. És így magadban mennyire alakítod át a tanult zenét, tehát akiktől tanulsz, és hát utána természetesen ez nagyon egyénivé válik? Ez egy érdekes folyamat. Néha az ember észreveszi, hogy amit azt hiszi, hogy ugyanúgy játszik, már nem is ugyanúgy játsza. Tehát egyrészt az emberben öntudatlanul alakul a úgynevezett autentikus hűség is. Tehát hogyha azt mondom, hogy mondjuk valamit leírok, lejegyzek, megtanulom hangról hangra, játszom, de egy idő után mégse úgy játszod, mert átalakul. De van a tudatos átalakítás is, amikor úgy gondolod, hogy ha ez valamire hasonlít, vagy reflektál valamire, akkor kicsit elfordítod, eltekered. Na most hát ez hogy sikerül, vagy milyen, az egy másik kérdés, de ezek változnak, ezek a dolgok, tehát nem lehet... Van ösztönös, és van tudatos része. Ezt az autentikus zenét pontosan lejátszátok a gyűjtés szerint, vagy vannak átírások? Tehát átírsz-e zenét saját hangszerre vagy együttesre? Igen, ezek ilyen összetett problémák, mert egyrészt, ha mondjuk nem cimbalom zenét játszok, hanem mondjuk hegedűs vagy fúvós hangszerről veszem át a dallamot, akkor nyilván bizonyos átalakítások abszolút megtörténnek szinte automatikusan, de olyan is van ugye, hogy nem feltétlenül kell egy az egyben valamit leutánozod és megtanulnod, mert hát én szinte ösztönösen már beszéltem ezt a nyelvet, tehát nekem nem volt idegen a népzene. Nagyon érdekes, hogy az apai nagyapám erdélyi származású, tehát amikor ezt először hallgattam ilyen zenét, nekem ez nem volt egy olyan módon idegen, hogy teljesen idegen. Tehát hogyha én egy környezetben mondjuk egy X zenekarral azt mondják, hogy gyere játszunk X zenét, ha mondjuk nem is ismerem azt a dallamot, de tudok rögtön alkalmazkodni, és tudok rá teremteni, és a stílusában rögtön csinálok valamit. Tehát szinte azt kell mondani, hogy beszélem azt a nyelvet, és nem okoz gondot, hogy most valami idegen. Én ennek a zenének a szellemére vagyok kíváncsi, amit az előbb hallottunk. Mert az a magyar nótásnak a szellemét, azt talán tudjuk, hogy ez milyen, bár abban is van valami, amit talán ma már nem értünk, ami egy kicsit mélyebb, mint az a felszín, amit az ilyen délben szól a magyar nóta, ilyen szerintem néha elég borzasztó fölvétel között, néha nagyon nagyszerű dolgokat is lehet hallani, főleg hangszereseket, de ez az autentikusabb cigányzene, ez milyen érzést hoz ez át? Tehát mi az, ami tulajdonképpen el van mondva benne, vagy kifejezése jut? Ugye általában nekem inkább fájdalmasnak tűnik ez a zene, olyan elvágyódós, vagy néha a világtól, egy kicsit olyan rezignáltan, fájdalommal néző zolog, de mivel nem magyarul szól, nem is értjük, legalábbis mi nem értjük, aki nem beszéljük a nyelvet. Igen, hát az alapvető különbség az az szerintem, hogy az úgynevezett eredeti vagy autentikus cigányzene, főleg, hogyha a tradicionális roma énekekről beszélünk, az, a népzenék mindig hozzák azt a közeget, azt a hangulatot, ahonnan jönnek. És érzed ezt az intimitást, ezt az elszigeteltséget, az ebből fakadó szomorúságot. Egy olyan meghitt személyes tere van, ami aztán érzed a kultúrkört. Tehát most mindegy, hogy milyen nyelven szólal meg, egy zenér akkor is tudsz sírni, hogyha nem is érted a szöveget. Tehát ez hozza magával. Na most, ha visszatérünk a magyar nótára, akkor az meg szintén hozza azt a világot, ami szerintem egy borzasztóan fontos és értékes része a magyar kultúrának, és ebben a cigány és a magyar kultúra találkozásának. De ez már egy régebbi világ, ami a mai embernek ugye egy romantikus, szentimentális, és ugye most nem az aranykorszakát éljük annak a magyar nótának, hanem hát ugye már kifelé jövünk belőle. Tehát azt is lehet érezni, hogy honnan, miről szól, stb. Ezekben a roma zenékben, és most csak a vokális részről beszélek, ugye a népzenében soha nincsenek olyan túlzások, akármilyen népzenéhez fordulsz, ahol túlzottan megjelenik valami, vagy manírozva jelenik meg egy érzelem. Uh-huh. Természetesen, és ha ott van egy öröm, az tényleg ott van benne, ez olyan, mint a... Szóval magyarul is így kitalál, vagy nem most egy, én írok egy drámát, vagy nem tudom. Igen, és nincs rájátszva, nincs előadva, olyan módon nincs előadva. Uh-huh. Egyben ez baj is valamilyen szinten a népzenével, vagy a népzenészekkel, hogy amikor színpadra kerül a dolog, akkor mi az a dolog, mi az a határ, hogy az most elég, ha csak azt teszem, mert vannak tehetséges előadók, akik az átélés olyan fokával rendelkeznek, hogy tudják közölni ezt a dolgot. De nem mindenki. Tehát ha produkciókat végignézek népzenében, most mindegy, hogy hangszeres vagy vokális, az, hogy valamit közlök, lejátszok, eléneklek, vagy még hozzá is tudok tenni valamit az átélésben, ez egy nagyon érdekes probléma is. De a népzenében azt megfigyeltem, bármilyen népzenét hallgatok, hogy nincs ez a fajta túlzott előadás, nem egy klasszikusnál, vagy egy magyar nótánál, vagy egy színpadi rockzenénél. Szóval más a színpadi és a népzenei előadásmód. Zene? Zene. Legyen zene. Kedves hallgatóink, az Életképek magazinban Balogh Kálmán cimbalom művésszel beszélgetünk. Kálmán legutóbb egyeken találkoztunk, ahol egy nagyon-nagyon jó hangulatú szabadtéri koncert volt. Héten, mikor időpont miatt kerestelek, akkor próbán voltál, behallatszott, hogy táncosok verik a földet a háttérben. Milyen munkákba dolgozol mostanság? Hát igen, amit hallottál, az a Budapest Táncegyüttes próbája volt, akikkel már most már harmadik éve együtt dolgozom. Zsurávszky Zoltán a művészeti vezetőjük. És ott egy nagyon érdekes dolgot készítünk mostanában. Ez a Gypsy Spirit címmel készülünk egy amerikai turnéra, ahol nem csak a magyarországi, de nemzetközi cigány kultúrából a táncot és a zenéket szeretnénk összehozni egy két részes műsorban. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Nemzetközi művészeket is fölkértünk segítségül. És hát ez egy nagyon, nagyon erős dolog lesz számunkra. De van még egy másik ugyanilyen projekt, ami azt a nevet viseli, hogy Ústyi Opré, gyerünk, keljetek föl. Ez szintén nemzetközi cigány projekt lesz. Ez november végén lesz két koncert itt Budapesten a Millenárisban, és hát reméljük, hogy ilyen nevek vannak, mint Schneidberger Ferenc, Boban Markovics, Éva Bitová, de még várunk Bulgáriából, lehet, hogy Ivo Papaszobot is sikerül beszervezni, és még egy-két művészt. Ez is egy most alakuló terv, tehát még igazából nem minden adat állt össze. És hát van a saját zenekarom, a Gypsy Cimbalom Band, december 1-én lesz egy koncertünk a Zeneakadémián, ahova valószínűleg hívunk vendégeket is. Egyelőre ennyit. A zene alatt egy kicsit kalandoztunk a cigányzene világában. Ugye Nagy Ecsed szóba került, említetted, hogy az egyik zenésztársad az Nagy Ecsedi, és hogy ez milyen jó adatközlő falu. Én nekem meg eszembe jutott a Nagy Ecsedi Fekete Szemek nevű cigánypop zenekar, és megemlítettem, hogy ami nekem meglepő az, hogy tulajdonképpen milyen kitűnő zenészek vannak ezekben a zenekarokban, néha elképesztően finoman játszanak, ugyanakkor nagyon sokszor egy ilyen nagyon populáris, hát a magyar lakodalmas pop vagy rock zenére néha hasonlító zenei köntösbe jelenítik meg a dolgokat, amitől hát persze eléggé népszerű. És hát mondtad, hogy ez valahogy máshogy van a világon, ez csak egy magyar jelenség. Az érvényesülésnek talán vannak más útja, módja is a világon, ha jól értettem. Nem igazából erre gondoltam. Hát nagyon sokszor találkoztam ugye külföldön, vagy fesztiválokon, vagy együtt dolgoztunk zenészekkel, és olyan területekről jöttek, ugye Törökország, Görögország, Albánia, Románia, Bulgária. Én valami olyasmit látok, hogy ugye Magyarország történelme az valahogy kicsit másképp alakult és alakul, sokkal nyitottabb, egy nagyobb átjáróház, és más területeken a zenélés sokkal jobban meg tudja őrizni a folyamatosságát, legalábbis jelen pillanatban még. Ezzel azt értem, hogy még szinte egészséges egészként éli a maga eredetiségét, és ebbe úgy tudja beolvasztani az őt ért hatásokat, hogy szervesen még átalakítja, mint egy immunrendszer, ami még épp, és... Tehát nem őt alakítja át a hatást, hanem ő hozz be... beolvaszt, és, uh-huh. és oly módon tud organikusan tovább fejlődni. Ez például volt egy ilyen példa, 93-ban dolgoztunk a Magneten című nemzetközi cigánysóban, és ott volt egy albán zenekar, és ott a harmonikás egyszerűen vásárolt X idő után egy hatalmas orgonát, egy ilyen szintetikus akármit, és akkor ugye ő kezdte áttenni azt, amit ő harmonikán játszott, azt kezdte áttenni, de ugye lassan a lehetőséget is megtanulta, és valami ott a szemünk előtt, ugye órák alatt, napok alatt egyszerűen cserélte ki a mai korra, ami őt ért hatás, azt tette bele a népzenéjébe. Tehát, és ezt nap mint nap látom más népeknél Magyarországon. Valahogy, mintha megszakadt volna ez a szerves fejlődés, vagy egyszerűen szétszakadtak a műfajok is, tehát, hogy aki énekel, az csak énekel, aki hangszeres, az csak hangszeres. Szóval nincs meg ez a szervesség, hogy más kultúrákban azt látom, hogy ott igenis, ott még együtt van az éneklés, a hangszeres zene, és hogyha van valami hatás, ami jön a Nyugat-Európából, a jazz vagy a pop zenéből, azt valahogy úgy olvasztják be, hogy még egy fantasztikus erővel és tovább éléssel. Nálunk pedig ugye nagyon sok zenész, és nem csak cigányok, magyar zenészek is, ugye akár cigány folklort is próbálnak átértelmezni a maguk lehetőségeiben, de ez nem egy közösség. Tehát egy közösség, ami éli a saját zenét, és alakítja, és szűrőként működik, az egész más tud létrehozni, mint esetleg egy-egy individuum, aki mondjuk hozzáértője, de mégiscsak ilyen elszigetelt jelenségnek érzem. És ezért látom azt, hogy ha valaki modern akar lenni ma Magyarországon, most mindegy, hogy cigány vagy bármilyen folklorban, akkor nagyon nehezen találja meg azt, hogy mert a közösség, a kreativitása hiányzik. Tehát ezt látom problémának, és akkor ugye előveszi azt az egyszerű sablont, és az a rosszabb, hogy hát akkor elektromos hangszer dob, és akkor tánczene, és akkor szóval ebből nem biztos, hogy ez lett volna, hogyha folyamatosan tud fejlődni a magyar élet, kultúra, stb., ami mindenben benne van. Most a zenészhöz nem kell a hallgatónak is fejlődnie? Hát ez együtt kellene, hogy történjen, de hát ez ilyen... Mert ugye a hallgató nem vevő a dologra, akkor te nehezen fogsz érvényesülni, el kell menned valami más csinálni. Igen, hát ez így van. Ez a cigányzene, tehát az éttermi cigányzenélés esetében ez pontosan így van. Hogy ugye a cigányzenészek, azt mondhatom, hogy szinte vaskalapos módon őrzik azt, amit ők megszoktak és csináltak, közben a társadalom már rég elhúzott, és nincs szinkronban. Illetve amit próbálnak a zenész kollégáim az ízlés után menni, az meg megint csak nem segíti. Szóval nincs szinkronban a két dolog. Nehéz ügy. Fiataloknál azért azt tapasztalom, mint hogyha egyre nagyobb lenne megint az érdeklődés az autentikus muzsika iránt. Nagyon-nagyon örülök, de te naponta látod, gondolom, a fellépéseken neked. Mik a tapasztalataid ebben? Hát én azt látom, hogy van egy réteg, ami állandóan megújul, hogy ez számszerűleg mennyi, azt nem tudom, de azt látom, hogy bizonyos helyeken, táncszalagban, táncház találkozón, népzenei koncerteken mindig jönnek a frissek, a fiatalok, az új emberek, akik ugyanabban a szívvel szeretik, imádják, stb., de valahogy nem lesz a tömeg nagyobb, csak mindig ugyanaz a létszám jön, csak az arcok, ugye, és az új generáció jön. A régebbiek pedig hát nyilván az életben megpróbálják megoldani a saját életüket, de azt látom, hogy bizonyos réteghez, és az a nagyobb része a társadalomnak szerintem, egyszerűen már nem úgy hat rájuk, vagy nem annyira, vagy nem képes hatni rájuk ez a fajta régi hangzás, régi kultúra, másfajta ízlés. Ők igenis csak akkor, legfeljebb akkor veszik észre, hogyha azt becsomagolják ebbe a diszkó ritmusba, vagy popzene ritmusba, vagy bizonyos hanghatások közé csomagolva kap egy dallamot, mert ő arra irányul. Hát ez mondjuk nem baj, ő neki ilyen az életem, és erre érzékeny, erre rezonál, de én azt látom, hogy itt nincs egyfajta szélesedés, csak ugyanaz a tendencia folyik, gördül tovább. Nem is tudom, hogy tudatosan, de mit lehet ezért tenni, mert mindig úgy érzem, hogy sokkal tudatnyitogatóbb, ahol az autentikus zenét keresik, egész más gondolkodást visz be azoknak a fiataloknak az életében. Nem tudom, hogy mennyire nálatok mennyire ösztönös vagy tudatos, hogy tudtok ezért tenni. Hát... Igen, mondjuk én nem tartozom a... Mondjuk a tanításnál mennyire jön ez be? Hát én szorosan csak a zenével foglalkozom, de ez a zene, ahonnan jön, ugye ez egy szelete annak a teljes kultúrának, ami abban a világban egy másfajta szemlélet volt. Ugye az a földművelő, aki együtt él a földdel, a természettel, egy ritmusban van, egy olyan speciális bioritmus, hát ami természetes volt. És ugye ez a zene pedig szintén onnan jön, tehát ez egy egységben volt. Most ez a része ennek az egésznek ugye tükrözi azt az egészet is, tehát ezért így tud hatni. De hát én megmondom, hogy én csak a magam szűk területével foglalkozom. A tanításban én csak a zenei dolgokkal foglalkozom, de látok egy-két dolgot, ugye akár a néptáncban, akár a népművészetben, amik ugyanennek a közös dolognak a kifejezései. És hát ez nyilván átadódik, illetve amit ebből tudok, azt tanácsot adok, hogy hol keresheti meg az illető. De aki rezonál erre a zenére, az előbb-utóbb észrevett bizonyos dolgokat. Egy szövegnél ugye kiderül, hogy például tegnap hallgattam a Balkán szindikátet, nem tudom, hogy egyik szindikátnak vagy szindikátnak. Fantasztikusan szép feldolgozások hangzottak el, és olyan szövegek voltak, amik annak ellenére, hogy első szinten egyszerűek, és azt mondja, hogy most mondok egy semmit, kék az ég, zöld a fű, de a következő sor már, és a harmadik sor pedig elvezet egy asszociációs szintre, ami nagyon a lélekhez szól. Tehát akik ezekkel találkoznak és érzékenyek rá, akkor egyszerűen csak megszereti, elkezdi, olvas róla, stb. Tehát rájön, hogy magas művészet volt ezekben a szövegekben, ebben a kultúrában. Nekem van egy ilyen torpedó kérdésem. Mondok azt, hogy föltegyem, vagy ne tegyem, mert kicsit direkt, de félig a válaszod az már ezt tartalmazta. Van-e valami olyan dolog, amit úgy szeretnél átadni, akár a gyerekeknek, akár a hallgatóknak, akik téged hallgatnak, miközben zenész, vagy akár csak az életedbe a zenével megvalósítani, amit el tudsz mondani a zenén kívül is, össze lehet-e foglalni, nem túlzás egy ilyet kérni. Valamit említettél a földön, a harmóniára, meg ezért én valami ilyesmire gondoltam, de nem akarom a szádba adni, és te tudod, hogy mit akarsz vele. Csak ott éreztem meg, hogy valami van, amit az ember el akar mondani a világról, vagy valamit fel akar fedezni. Hogy érzed te ezt? Hát én inkább valami ilyesmit érzek, hogy nagyon sokfajta emberrel találkoztam már, és azt hiszem, hogy mindegy, hogy ki mivel foglalkozik, hogy most zene, vagy bármilyen művészeti ág, vagy sport, vagy mindegy, ami a munkája, és azt odaadással tudja csinálni. Tehát egy igazi húzóerő számára a munka, és nem egy pénzkeresés, vagy kötelesség. Igazából mindenki önmagát keresi, és ezekben a különböző dolgokban és a szituációkban önmagát fedezi föl, önmagát próbálja ki. És nyilván, hogyha ahogyan én is ebben magamat keresem, magamat találom meg, és a zenén keresztül a hangokkal egy csomó közös dolgot tudok adni az embereknek. Ez kiderült már magánéletemben is, tehát gyakoroltam otthon, feljött a barátom, és akkor rögtön megváltozik a közeg, ugye, mert egyedül játszol magadnak, és akár meditációs is lehet a dolog, de valaki ott van, akkor már megint más a szituáció. És akkor megéreztem azt ebben a pillanatban, hogy ne úgy játszok, hogy neki játszom, hanem csak próbáljam megosztani vele azt az élményt, amit ugye az ember egyesével, mint individuum találkozik ebben a végtelenséggel. És akkor ez valahol belül döntődött el, hogy jó, akkor most megosztom vele is, de nem neki játszom, nem direkt, mert az már egy más dolog. És ennek óriási hatása van szerintem, szóval ez egy közvetítés lehet. És hát ha ezt meg tudom oldani többé-kevésbé minden nap, vagy minden napokban, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet számomra. És másnak is. Ezt a belső zenélést mennyire lehet kivinni a színpadra, hogy a néző is így élhesse meg, hogy mint a magadnak is játszanál, de átéli veled együtt? Ez teljes mértékben, hát soha nem lehet teljes mértékben, és mindig változik, de nagyon sok ilyen történetem van, Szerintem ez a legfontosabb része. Lehet, hogy sokat utazunk, meg lehet, hogy pénzért dolgozunk, meg lehet, hogy nem csinálunk meg dolgokat, meg keveseljük a pénzt, meg azt mondjuk, hogy hú, hát ez ennyit dolgozni, meg ennyit utazni, meg ez fárasztó, ez nem. De mindezek mögött ott van ez a dolog, hogy amikor kimegyünk a színpadra és sikerülnek a dolgok, akkor egy olyan üzenetet tudunk adni, ami sokkal fontosabb, mint az összes többi. Tehát szerintem ezért működik ez a dolog egyáltalán, mert valami egy ok működteti ezt. Tehát én azt tapasztaltam, hogy vannak problémáim, meg nehézségeim, meg nem mindig sikerül, de az esetek többségében ez működik. Tehát a közönség ezt tudja, érzi, totálisan veszi. Hallgassunk megint zenét. Kélem, kélem, longan edra mesa, malagile, éppen egy cigány himnuszt hallgattunk itt zárásul, most elköszönök a hallgatóktól. Az elmúlt órában Balogh Kálmán cimbalomművésszel beszélgettem, beszélgető társam volt Bányai Géza szerkesztő, Berezve Ildikó vagyok. Két hét múlva a Hobó interjút ismételjük meg. Viszont hallásra!